और जिस दिन काफिर पेश किए जाएंगे आग पर, तो उनसे पूछा जाएगा क्या ये हक नहीं, वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे रब की कसम ये हक है। अल्लाह फरमाएगा तो चखो अजाब का मजा इसके बदले जो तुम कुफ्र किया करते थे।